kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobiegają końca kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich w Niżnym Tagile. Caritas zachęca do wsparcia akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nie spada polityczne napięcie w Hongkongu. Na ulicę znów wyszły dziesiątki tysięcy osób. Dobiegają końca kwalifikacje przed drugim konkursem indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Wszystko wskazuje na to, że w zawodach zobaczymy wszystkich 7 reprezentantów Polski. Wczoraj zwyciężył Japończyk Yukiya Sato, najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki. Był wtedy 5. Blisko podium był Piotr Żyła, który po pierwszej serii był 2. W kolejnej serii jednak zepsuł swój skok, skoczył o prawie 20 metrów krócej i zajął ostatecznie dopiero 24. miejsce. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kusek ocenia, że Piotr Żyła będzie chciał dziś udowodnić, że nieudana druga próba była jedynie wypadkiem przy pracy. Piotrek Żyła na pewno. Widać, że nastroju mu to nie zepsuło, bo wie co zrobił. Myślę, że już tego nie powtórzy. I zobaczymy Piotrka takiego jak w pierwszej serii. Kwalifikacje dobiegają końca, a początek zawodów o 15.30. Wicepremier Jacek Sasin przekonywał, że Polska potrzebuje dziś silnej armii, aby być pełnowartościowym członkiem NATO. W Hrubieszowie minister aktywów państwowych wziął udział w uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jacek Sasin mówił na Lubelszczyźnie, że dziś obronność Polski bazuje na 2 filarach. Pierwszym jest NATO, a drugi to silna polska armia. Zdaniem Jacka Sasina te 2 filary muszą być komplementarne. Jak powiedział mi niedawno jeden z generałów Wojska Polskiego, te nasze sojusze są na tyle mocne, na ile dysponujemy sami własnymi mocnymi, silnymi siłami zbrojnymi. Bo tylko tacy sojusznicy się liczą, którzy sami są silni i do tego sojuszu mogą wnosić również wartość własnej siły i własnych możliwości obronnych. Podczas uroczystości w Hrubieszowie obecny był również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Caritas zachęca do wsparcia akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach w parafiach całego kraju sprzedawane są świece na wigilijny stół. Tak jest m.in. w Sandomierzu. Caritas diecezji sandomierskiej przygotowała 25 tysięcy sztuk świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Lucjan Kosior, mieszkaniec Sandomierza, powiedział, że zawsze wspiera tę akcję. Żeby dzieci były szczęśliwe, zadowolone, żeby miały godne warunki spędzenia w świąt. Czas przedświąteczny sprzyja gestom, ale na gestach się nie powinno kończyć. Wszyscy staramy się, żeby jakoś to wszystko przeżyć, ten okres świąteczny, i ten okres świąteczny jest bardzo ważny. Ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas, powiedział, że świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest szczególna. Ta świeca ma bardzo głęboki symbol. Przede wszystkim obrazuje nam człowieka ubogiego, człowieka potrzebującego. Dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom możliwa jest pomoc długofalowa. Polega ona m.in. na dożywianiu dzieci oraz organizowaniu kolonii letnich. Z Sandomierza Grażyna Szlązak-Wójcik, Radio Kielce. Na koniec jeszcze zagranica. Dziesiątki tysięcy osób wziął udział w antyrządowym marszu w Hongkongu. Jutro mija pół roku od rozpoczęcia masowych protestów w byłej brytyjskiej kolonii wywołanych przez plany wprowadzenia prawa umożliwiającego ekstradycję do Chin kontynentalnych. Niedzielny marsz organizowany przez Obywatelski Front Praw Człowieka jest pierwszym od sierpnia, na które władze wydały zgodę tej federacji. Marsz rozpoczął się w Parku Victoria, a jego trasa wiodła przez dzielnicę handlową Causeway Bay. Wcześniej policja poinformowała o zatrzymaniu 11 osób, które posiadały niebezpieczne narzędzia oraz nielegalną broń i naboje. Według policji półautomatyczny pistolet oraz ponad 100 naboi miało być użyte do wywołania paniki w trakcie marszu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy w Hongkongu doszło do ponad 900 demonstracji innego typu antyrządowych wystąpień. Władze wycofały z parlamentu kontrowersyjną ustawę, ale uczestnicy protestów żądają nowych wyborów lokalnych władz, a także niezależnego śledztwa w sprawie brutalności policji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur z większymi przejaśnieniami. W nocy miejscami opady deszczu, w górach z kolei deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 3 do 6 stopni, a jutro do 9, podobnie jak dziś. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa,

imagine no possessions. Cóż, nawet jeśli gdzieniegdzie to i owo idzie ku lepszemu, w co mocno wierzę, to jednak bardzo, bardzo wolnymi krokami. I te marzenia, które miał John Lennon w 1971 roku, wciąż jeszcze pozostają do zrealizowania, wciąż jeszcze są przed nami. Trudno sobie wyobrazić, że John Lennon, gdyby nie spotkał na swojej drodze 8 grudnia 1980 roku faceta, którego imienia i nazwiska nawet, choć pamiętam, nie wspomnę na antenie. Miałby dzisiaj około 80 i to jest zawsze tematem wszystkich historii alternatywnych. Czy i jakie pisałby dzisiaj piosenki, co miałby nam jeszcze do powiedzenia. Kiedy przypomniałem sobie o tej rocznicy, przede wszystkim natychmiast sobie uświadomiłem, że świetnie pamiętam ten dzień. Szedłem do szkoły podstawowej numer 12, w Warszawie na ulicy Górnośląskiej i w głowie mi grała, już wtedy byłem maniakalnym fanem Beatlesów, w głowie mi grała piosenka, którą usłyszałem poprzedniej nocy i to były te wiadomości w dziennik telewizyjny czarno-biały, który informował o tym, co się stało, że John Lennon został zastrzelony. I wszyscy w szkole o tym mówili, a byliśmy dzieciakami naprawdę. A tak wszyscy już wówczas wielbiliśmy tego artystę, choć tak naprawdę świadomość jego wielkości przyszła znacznie później. Do tego trzeba mieć trochę więcej lat niż 12, prawda? Pomyślałem sobie, że dzisiaj możemy przynajmniej przez jakieś pół godziny w sieście powspominać trochę Beatlesów w ich autorskich, ale też w rozmaitych innych wykonaniach. Chcę Państwu na to. Jeszcze taki jeden temat. Johna Lennona tak naprawdę, choć podpisany dwoma nazwiskami, Lennon McCartney z płyty Revolver, 1966 rok. Lay down all boats, surrender to the void. Odważny, wizjonerski, dziwaczny, ktoś powie. A John Lennon jeszcze z Beatlesami. Lubiłem go takim ogromnie. Zawsze polegałem na Paulu w kwestii lirycznych melodii, które potem przejmowali od niego jazzmeni i stawały się standardami, ale jeśli chodzi o taką szczyptę zdrowego szaleństwa, to jednak zawsze John. Właśnie, a propos jazzmenów, okazuje się, że nie tylko te polowe piosenki oni przejmowali od Beatlesów, ale zdarzały się też utwory, które napisał Johnny, które jazzmeni z radością brali jak swoje. Może spróbujmy znaleźć ze 2-3. Zobaczymy. O, taki na przykład drobiazg. On pochodzi z płyty Abbey Road oryginalnie, więc ma lat 50. A zaśpiewają dwie piękne, młode, zdolne dziewczyny, Cassandra Wilson i Diane Reeves. Yeah. Cassandra Wilson i Diane Reeves. Ten 8 dzień grudnia, tych 39 lat jego nieobecności, tak nas zainspirowało, żeby przypomnieć sobie kilka piosenek na Johna Lennona. Mam nadzieję, że Państwo nie tylko nie mają nic przeciwko temu, ale wręcz jak chyba każdy człowiek na ziemi są szczęśliwi, że możemy wrócić do tych bajecznych zupełnie utworów. Za rok, na 40. rocznica, no ale nieuchronnie, skoro w tym roku siesta wypada 8 grudnia, to w przyszłym to się raczej nie zdarzy. Więc jeśli Państwo pozwolą, jeszcze przez moment ten wątek pociągniemy, to jest piosenka, którą John Lennon nas skomponował i napisał w roku 1966 i 30 lat później przypomniała Holly Cole. When I wake up early in the morning, I lift my head. I'm still yawning when I'm in the middle of a dream. Stay in bed, float upstream. Please don't wake me. No, don't shake me, leave me where I am. I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy. Till they find there's no need. Please don't spoil my day. I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. Holly Cole śpiewała Johna Lennona. Oczywiście jest tak, że na tych wszystkich Beatlesowskich płytach piosenki są podpisane Lennon McCartney, ale fani lub zainteresowani po prostu wiedzą świetnie, które piosenki napisał kto. I mamy za sobą kilka tych lennonowskich perełek, a chciałbym teraz taki tryptyk z piosenkami Paula ułożyć, jeśli Państwo pozwolą. I żeby sobie rzecz utrudnić, chciałbym do tego zaprosić trzech wybitnych, choć bardzo różnych od siebie, gitarzystów. Jeden z nich też śpiewa. Oh, the long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door. tryptyku wielcy gitarzyści grają piosenki Paula McCartneya, George Benson grał, a także użyczył nam głosu szerokim gestem. Teraz, to była piosenka, którą Paul na pół wieku temu ułożył na płytę Abbey Road, a ponieważ to jest człowiek zdolny, ułożył takich pamiętnych piosenek na tę płytę kilka. Kolejna pochodzi także z Abbey Road. Na gitarze klasycznej tym razem gra Miloš Karadaglić, a śpiewa Gregory Porter. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be, there will be an answer, let it be. Miloš Karadaglić i Gregory Porter. Jeszcze jedna nam została piosenka Paula. Paula McCartneya, jeszcze jeden gitarzysta. Ta piosenka szczególnie jest mi bliska, jak to często bywa z tymi pierwszymi utworami, które spowodowały zachwycenie. I pamiętam to, jakby stało się wczoraj, miałem 10 lat, gdy nie tyle świat o nim usłyszał, bo świat już świetnie znał wówczas Beatlesów, ale ja dopiero ich odkrywałem. I poszedłem do kina Illusion, Polonia Illusion, tam gdzie dzisiaj jest teatr Krystyny Jandy. I poszedłem na film Hard Day's Night, nie bardzo wiedząc czego się spodziewać. I byłem po prostu oszołomiony, gdyż całą widownię wypełniała dzieciarnia, no starsi wszyscy byli ode mnie solidnie, tak gdzieś 15-20. I śpiewali wszystkie piosenki. Ja patrzyłem na nich ze zdumieniem, ale też i z rosnącym zachwyceniem. Czułem się, jakbym był w ogóle w jakimś innym, lepszym świecie. Był jakiś ponury, pewnie listopadowy, albo i grudniowy nawet wieczór PRL-owski i nagle tam wśród tych młodych ludzi kompletnie coś nowego, świetlistego się rodziło. I owego wieczoru po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę, która została ze mną na lata. Ogromnie ją lubię i chciałbym ją dzisiaj przypomnieć w szczególnie drogim sercu wykonaniu. Tutaj nikt nie będzie śpiewał, ale też chyba nie musi, bo ten człowiek sam jeden, z jedną tylko gitarą, robi tak wiele muzyki. Pat Metheny. Pat Metheny grał muzykę Paula McCartneya. Pat Metheny, przypomnę, z okazji dziesięciolecia Siesty w Drodze powróci do Polski i wielkodusznie zagra z nami aż sześć koncertów. To jest pierwszy tydzień czerwca 2020. Proszę być z nami, proszę się rozglądać, bo chociaż to jeszcze pół roku, to biletów gwałtownie ubywa, więc jeśli ktoś jest entuzjastą tego 20-krotnego laureata nagrody Grammy i chciałby mu popatrzeć na palce, to naprawdę jest ostatnia chwila. A teraz przyjaciel Pata, niegdysiejszy, a z całą pewnością współpracownik, bo objechali świat dookoła parokrotnie z Pat Metheny Group, choć zgódźmy się, że ten artysta no, jest kimś znacznie więcej niż tylko członkiem zespołu, czy jegokolwiek. To jest jeden z największych liderów naszych czasów i jakaż frajda, że pojawi się ze swoim nowym, premierowym projektem na Siesta Festiwalu w ostatnim dniu. Richard Bona. Dikata masima, asima katamulo. Ese tumba mayamo. woman no gondo we bene tuda kata masimba masimba kata mulo pole tamba sen sen sen ka ikata mambo ikata masimba masimba kata mulo po para tu sen sen sen. Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez. Takie wesołe trio nam będzie przyświecało w niedzielny tak naprawdę wieczór, ostatni wieczór festiwalu 26 kwietnia przyszłego roku w Gdańsku w Filharmonii na Ołowiance. Polska premiera nowego projektu i wierzę, że już wówczas nowej płyty, która powstaje i coś mi mówi, że będzie to kolejny projekt afrokubański, ale jakże odmienny od poprzednich, skoro będzie panów tylko trzech. No ale takich trzech to aż strach pomyśleć, ile może wytworzyć muzyki. To będzie godzina 19, natomiast potem tradycyjnie już wszyscy ruszamy do klubu Parlament na noc afrykańską, tak jakby wieczór był wieczór będzie afrokubański, natomiast noc będzie afrykańska ściśle i w parlamencie dziewczyna z Angolii, Annabella Aya. I oczywiście wiem, że państwo, jeśli na przykład ostatnie 2-3 miesiące spędzili w dżungli amazońskiej, to pewnie sądzą, że to powinna być Lucia de Carvalho. No, Lucia de Carvalho wówczas będzie już wyglądała na dniach swojego potomstwa. W związku z tym obiecała nam, że przyjedzie, jak tylko poczuje się na siłach. Natomiast zastąpiła ją w tej ostatniej chwili, po szczęśliwych bądź co bądź wiadomościach, jej koleżanka z Angolii, Annabella Aya, i z serca państwu rekomenduję ten wieczór, choć oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę zwrócić bilety i spędzić ten czas jakoś inaczej, no to rzecz jasna ma takie prawo, ale bilety kupione na Lucię obowiązują na koncert Annabelli w parlamencie późnym wieczorem 26 kwietnia. Annabella już dziś z nami. Meu nome é um, meu nome é um, meu nome é um.